No sé si hubiesen, pero precioso el que acabas de decir. Bueno, permitidme unos minutiños. Vamos a falar con temos unha correspondente ali nos nas montañas luguesas e que se chama Fernanda Follana, que bueno, pois nestas ocasións, así, nestes momentiños, sempre nos manda unha pequena crónica. Temos que felicitala porque precisamente esa semana pasada fixeron unha competición deportiva moi interesante. Entonces, bueno, pois vamos a dar paso. Permitídeme, non? Que hombre, tanto. Bueno, pois boas tardes, Fernanda. Benvida. Boa tarde, Xulio e Armando. Bueno, todos os... Boa tarde. Temos aquí nos estudios virtuais a moitas mulleres que nos están axudando a celebrar o día de mañán, que é o día da Intermundial da Poesía. Ah, xa te escoitei moi ben, Moi ben ese recitado que, bueno, que fixeche, sí. Vale, pois... Agora facemos un impasse e damosche paso a ti para que primeiro, como xa me comentou Armando, tes que felicitala polo traballo que fixestedes con respecto a esa celebración, a esa competición deportiva tan interesante, non? Pois sí, sobre todo, bueno, porque lembrades que fixéramos o primeiro Rai de Becerreá ano pasado, que foi o último da temporada. Bueno, sobre todo polo atrevimento de volvelo a plantexar, de que final, con todas as incertidumes que había, porque pois estivemos, como ben sabemos todos, ata 15, 20 días antes do RAE, tiñamos peche aquí autonómico, a situación desta ola que xa non se encalera, de despois de Nadal. Bueno, ainda así nos estivemos esperando ata o último momento e finalmente pois podemos desenvolver a proba que ca primavera parece que chega con algo de esperanza, non? A ver se poden empezar a pasar máis cousas en isto, non? Entón, se queredes, contovos un pouco, vouvos contar tamén que a parte do Rai de Becerreá, pois tivemos aquí un acontecemento que vos veño contando todos os anos, que é a Liga de Debate. Dos alumnos, que ademais temos dúas profesoras aquí que seguro que tamén coñecen parte de ese traballo de participación. Dos alumnos do instituto, non? Do instituto, sí, que mira, chamase o torneo, chamase Parlamento Xove. Pois desenvolveuse o pasado fin de semana, o mesmo día que o RAE, de 20 equipos, pois os dous equipos do IES de Becerreá, que levaban dous equipos, un de primeiro de bacharelato e un de segundo, quedaron segundos e terceiros. Clasificáronse para a fase final, que terá lugar pois a finais de abril, primeiros de maio. Para a fase final clasificanse só os 8 mellores equipos de Galicia. Os dous de Becerreá son os únicos equipos clasificados da provincia de Lugo, para que vos fagades pois unha idea, non, do nivel que estamos tendo. O sea, vos parladoiros, vos falaboiros tamén, non? Sí, e a preparación, sobre todo eu falo de traballo porque pasan todo o ano adestrando e este ano, bueno, o torneo foi por videoconferencia. Esta fase clasificatoria, que como vos decía, son o único equipo da provincia de Lugo clasificado e o único instituto de Galicia xunto co La Salle de Santiago, que foron os ganadores desta fase clasificatoria, que clasifica a dous equipos para a fase final. Vale, que xa veremos como lles vai, que vai ser a finais de abril, primeiros de maio, todavía non hai data, e que se espera, estamos contando que finalmente, aínda que sin público, poda desenvolverse de maneira presencial, como todos os anos, menos o ano pasado que, claro, suspendeuse, que serían, bueno, desenvolvense as finais no Parlamento de Galicia. Entón, pois, vos podedes imaginar a ilusión que teñen os rapaces e rapazas do IES, pois, por poder participar ali, non? Pois, en ese escenario. Envíalles os nosos parabéns por ese traballo. Pois, sí. Os dou... podedes algún día podedes falar co profesor que os leva, o responsable. Penso, vale, que sería unha entrevista. Apuntámolo na agenda para poder convidalo en algún momento. Exactamente. Pois se queréis, cando se achegue as finais, igual é bon momento, non? Que vos pode, pois, un pouco contar. Vale. yo si queréis falo vos un pouco do RAIS, xa que... Claro, claro, para iso te chamamos, xa, claro, que nos des a túa crónica. Bueno, nos o primeiro que se puido facer que... Vaya. Escoitades, mi, sí. Ahora sí. É que... Espera, de que... Alguna cousa pasa na comunicación, co mellor non tes a cobertura axeitada, non? Un segundo, A ver, estás te movendo moito ou tes un non sei, alguna cousa pasa que non te escoitamos ben agora. A ver, ahora, si, sí, ahora escoitades, non é verdade? Sí, sí, perdona, sí, sí. De que me saltou, non sei, me saltou unha aplicación. Pues, además, eu non sei que vas a oír. Vale. Era música. Vale, igual vos non me escoitades, pero sí. Saltoume aquí a música. Entón vos contaba que tivemos como 56 equipos máis co ano pasado. Tivemos un montón de solicitudes de equipos de fora de Galicia porque non está, pero non puderon vir porque está a comunidade pechada. Claro. Vale, non puderon participar. En total pois unos 170 participantes. Entón, sí, sí, e bueno, foi un éxito. Estivemos, ademais, con unha, bueno, como medidas COVID, tivemos que simplificamos o máximo a carreira, quitando que eran probas que lle chamamos nos especiais, que son de tiro con arco, ou carreiras polo centro do casco histórico de Becerreá, que claro, ao final a carreira foi menos visible para a xente do povo, claro, pero se trataba un pouco de evitar... o que serían concentracións de persoas, non? Entón, puxemos a salida no Mercado Gandeiro, que o ano pasado fora na Plaza do Concello. Claro, ali pois está como máis apartada, non, do povo, pero a amplitude do espacio pois nos permitiu poder desenvolver a prova con un 100% de seguridade. De feito, bueno, isto tamén é cuestión tamén un pouco de sorte, non? Pero de momento non nos comunicaron ningún caso relacionado ca carreira, non? Co cal, sí que teño que decir que vamos, sempre pode haber contagios, non? Porque tamén, oye, os participantes a veces tamén viaxan xuntos ou o que sea, sí. Non? Pero incluso teño que destacar que aquí un hotel de Cerrea, por exemplo, dos que se encheu ese día, non? Que os propios participantes solicitaron habitacións individuais para non ter que compartir... Hombre, vení, exactamente, moi ben. O sea, xa para que deixades o mentalizada que veu a xente que tivo un comportamento pues, extraordinario. Moi ben. Eso, pues, e despois nós, pues, o que fixemos tamén foi, que foi quizás o peor, a nivel de organización, que bueno, eso tamén tens que disculpar que non participara estes últimos sábados, non? Porque non puidemos, como non había desplazamento aquí entre concellos, pois claro, non puideron vir os outros compoñentes da organización a mirar o terreo e preparar o percorrido, non? Co cal, tuvemos que facer os dous últimos fines de semana, cargar o que é todo. E tamén por estes motivos de intentar evitar contagios, pois reducimos tamén o que foi a organización. Éramos como 4 persoas e despois outros 4, 8 o día da carreira, non? Outros da carreira, sí. Claro, máis puntualmente, porque tampouco queríamos xuntar, facernos concentración de organizadores. De personal, non? Sí. Tivemos que simplificar todo, pois o máximo. O sea, vos podedes imaginar que isto, os percorridos foron 2 treks. Bueno, xa vos teño explicado, vos recordo un pouco. Sí. Houve 2 carreiras a pé polo monte e unha en bici, cun total de casi 80 kilómetros. Vale, en total de camiños, casi 100% monte, non só camiños, senón... E entón o que teñen que facer os equipos que vai é buscar, pois, pasar por uns controis que nos lles escondemos unhas... Sí. O que é o RAI, exactamente, de buscar... Unhas bandeiras, o sitio, non? E buscar o sitio, claro que sí. Que as marcan de forma electrónica, e para que vos fagades unha idea, pois... Tiñamos como 35 balizas agochadas no total do percorrido. O sea, imaginad, pues, o sea, ir poñer eso e despois ilo buscar. Porque, claro. A carreira, o monte queda limpio. E eu fun, e teño que decir que a xente deixa realmente que te dá satisfacción que non ves papéis tiraos, nen tes que andas recollendo polo que é o... Que se comporta, vamos. Sí, moi ben. O sea, que estamos moi contentos, sobre todo porque é a primeira carreira e porque abrimos un pouco pois, o camiño para que poidan desenvolverse pois outras competicións, non? Aquí a nivel galego. Pois, Muy bien, muy de verdad que eso, que tendes moito éxito e que seguro que seguiréis tendo, a pesar de que nesta ocasión había inconvenientes precisamente por culpa da COVID, pois tuveste de moitísimos participantes, e menos mal que non puideron vir os outros, senón que superaríais os 200 participantes. Sí, seguramente, bueno, a ver si esperamos que poida seguir desenvolvéndose en anos vindeiros, unha cousa que dá moito traballo, que bueno, tamén temos que destacar que o apoio que nos dá o concello, sin facer nada de pues nos puxonos todo, o sea, quedaron tamén moi contentos do que fora o ano pasado e deronnos 100%. Claro que sí, pero que ademais dálle nome ao propio a propia cidade de CRA, dálle nome á vila, de verdade. Sí, a mí persona é unha forma moi bonita de conocer, porque a xente, é decir, ves aquí precisamente a ver o que máis vale aquí, que é o monte, non? Claro. E bueno, entonces é aproveitar o máximo os recursos, porque se algo ten esta zona, vos o sabedes, bueno, temos algo de cultura, algo de historia tamén e tal, pero eu penso que sobre todo, pois, o valor que ten o monte, simplemente. Sí, a natureza, propiamente ditas, lógicamente. Sí. É máis nesa zona. Bueno, Fernanda, desexámosche que teñas unha feliz semana, agradecemosche a túa participación de hoxe, a tamén de la semana, non? Se pode ser. Pois sí, que será, vale. Veña, pois moitas gracias a vos. Unha aperta.